तृतीय तदुत्तम टीकायाम तृतीय पंक्ति चली विकार शब्दादि इत्यादि न विरोधन तात्विक अर्थांतर परत्वम अर्थ शास्त्र विरोध होने पर अर्थांतर परता कहेगी आरोपित अर्थ का नहीं है। नहीं तो सर्वत्र सांख्या आदि का जो प्रधान आदि का निराकरण किया गया वो निराकरण नहीं होगा, वो आरोप संभव है। इच्छत आदि इच्छन प्रधान में आरोपित इच्छन संभव है, तो प्रधान का निराकरण निराकरण नहीं होगा। अरे विकार शब्द आदि इत्यादि न विरोध न तन्न सिद्धांत ने कहा विकार शब्द आदि इत्यादि न विरोध न तात्विक अर्थांतर पर तुम विकार शब्द नैति चे न तात्विक कोई दूसरे अर्थ के पुच्छ पद ऐसा नहीं है, किंतु सप्रधान ब्रह्मणि ब्रह्म है प्रधान उसे पुच्छ अवयव तो असंभव है न ब्रह्म तो अवयव नहीं हो सकता है, इसलिए पुच्छ पदम उपचरितम पुच्छ पद अधिष्ठान आश्रय आधारत्वेन कल्पित है गौण प्रयोग है। तदुत्तम टीका हम पुच्छे अधिकरणीति पुच्छ का अर्थ क्या अधिकरण अधिकरण अर्थ है पुच्छ शब्द प्रयोग किया गया। गौणी असंभवादिति पूर्व पक्ष सूत्रे भी गौणी असंभवाद आत्मन आकाश संभूत से कहा है इति श्रुतिस्तु गौणी आकाश आत्मा संभव आकाश आत्मा से आकाश की उत्पत्ति जो कह गई ये गौणी है। क्यों गौणी क्यों है? आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती पूर्व जी कहता है आकाश उत्पत्ति कारण असंभव आकाश की उत्पत्ति का कारण नहीं होगा तो उत्पत्ति नहीं होगी, तो आकाश संभूत जो श्रुति है ये गौणी है। गौणी आकाश से उत्पत्ति असंभवात ये पूर्व जी कहता है न तो तात्विक अर्थांतर विषयत्म और आकाश आत्मन आकाश संभूत जो वहाँ पूर्व पक्षी कहता है गौणी असंभवात कह करके ये नहीं कि अतात्विक दूसरा कोई अर्थ हो ऐसा नहीं। और उपदेश भेदादि इत्यादि दिव दिवीति सप्तमी पंचमी व्याम आधारत्व अवधित्व प्रतीतेर उपदेश भेदे न पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्मण प्रतिभिज्ञानमस्ति इति प्राप्ति यहाँ पूर्व पक्षी कहता है यहाँ कहता है एक देश उपदेश भेदात उपदेश का भेद क्या है दिवि अमृता त्रिपादस्य अमृतम दिवि दिवि सप्तमी तो हुआ और दिव पर दिव ज्योति तद यद अतः पर दिव ज्योतिर्द्य दिव ज्योति दिव पंचमें तो हुआ एक दिवि सप्तमें तो एक दिव पंचमें तो हुआ उपदेश भेद हो गया। दिवि दिवैति सप्तमी पंचमीभ्याम आधारत्व अवधित्व सप्तमी से आधारत्व पंचमी है अवधित्व ये प्रतीत होती है। उपदेश भेदे उपदेश भिन्न होने से न पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्मण प्रतिभिज्ञानमस्ती प्राप्ति न अलग पद है पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्म की प्रतिभिज्ञा नहीं होती है क्योंकि उपदेश भेद है। ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांत उत्तर देता है एक शून्यपिश्य नहीं वृक्ष के अगर उड़ रहा है तो वृक्षाग्रे से न वृक्षाग्रा से न दोनों प्रकार प्रयोग हो सकता है वृक्ष से अग्रे से न और वृक्षाग्रात से न इति निर्देश दर्शनात् निर्देश होता है। एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि उभय रूपा विरोध उभय अमृतम दिवि अदिव परो ज्योति ऐसे दोनों निर्देश हो सकता है न तो तात्विक अर्थांतर पर तो हाँ तो तात्विक कोई अन्य अर्थ बताने के लिए निर्देश उपदेश का भेद क्या ऐसा नहीं। न च आरोपितम इच्छण प्रधान संभवती पूर्व पीछे ने कहा इच्छण तो आरोपित प्रधान में हो सकता है तो उसके लिए प्रधान का निराकरण नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है जड़ प्रधान में इच्छण आरोपित है ये भी ठीक नहीं। न च आरोपितम इच्छण प्रधान संभवती योग्यता माता है आरोप दर्शनात् आरोप होने के लिए कुछ योग्यता लेकर के आरोप होता है नहीं राजा मात्य राजत्व आरोप यदि स्तंभादावपि तदारोप राजा के मंत्री में राजत्व का आरोप होता है मंत्री तो गति राजा है ये आरोप हुआ तो इसका अर्थ नहीं जहाँ कहाँ स्तंभ खंभा में भी राजत्व का आरोप करेंगे ये राजा है कोई स्तंभ को देख कर कहेगा ऐसा नहीं। इसी प्रकार योग्यता हो तो आरोप होता है तथा चेतन एवं इच्छित्व दर्शनाथ चेतन है ईक्षण करने वाला, अचेतन नहीं होगा। अचेतन ब्रह्मणि तद आरोपी युज्यते, चेतन है अचेतन है दर्शनाथ, चेतन ब्रह्मणि तदार, चेतन ब्रह्म में आरोप हो सकता है, न अचेतन प्रधान में नहीं होगा। इतने न सिद्धांत क्षति, इसे सिद्धांत ध्यान नहीं है, अचेतन प्रधान में आरोप नहीं, क्षण नहीं होगा। किंच निषेध समर्पक तया एक वाक्य तया एव प्रामाण्य संभवे, न वाक्य भेदन गुण प्रापकता युक्ता, निषेध्य गुण समर्पकत्व एक वाक्य हो सकता है, प्रामाण्य हो जाएगा वाक्य भेद करके गुण की प्राप्ति, और एक वाक्य में गुण की प्राप्ति से निषेध करेंगे, इति न युक्ता। निषेध समर्पक हो जाएगा, गुण समर्प प्राप्त हुआ जिसका निषेध करना है, अतएव ही को ही मीमांसक इत्यादि न न विरोध, कल आया था को ही मीमांसक वो ब्रूयात विरोधे शास्त्र मिथो, एकम प्रमाण मितर तो अप्रमाण भवेति, एक तो प्रमाण है एक अप्रमाण अत्यंत, ऐसा कौन कहेगा। तो गुण की प्राप्ति और गुण निषेध दो अलग अलग करने से वाक्य भेद होता है, वो निषेध गुण समर्कत्व ने एक वाक्य होकर के प्रामाण्य हो सकता है, और सगुण वाक्य को अत्यंत अप्रमाण नहीं माना, पूर्व पीछे ने कहा एक को तो प्रमाण मानते को अप्रमाण, सगुण वाक्य को अत्यंत अप्रमाण नहीं माना, निर्गुण वाक्य के द्वारा गुणों का निषेध करना, गुण निषेध गुण का प्रापकत्व ने सगुण वाक्य चरितार्थ हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ। ननु मृडमृत इत्यादेर यथा नक्त्वा सेट इति निषेध निषेधकत्वं तद्वत सगुणवाक्यानामपि निर्गुणवाक्य बाधकत्वं किं न स्यात्। पूर्वपिषी कहता है सगुण वाक्यों का भी बाधक, सगुण वाक्य निर्गुण वाक्य का बाधक होगा, निर्गुण साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य श्रुति तो है, किंतु सत्य काम सत्य संकल्प आदि जितने सगुण वाक्य है निर्गुण वाक्य का निषेध करने वाला हो जाएगा। निर्गुण का निषेध कैसे, निर्गुण तो गुण का निषेध हुआ, गुण निषेध का फिर निषेध हो जाएगा, सगुण हो जाएगा। निषेध का निषेध कैसे होता है तो व्याकरण में बताया निषेध का निषेध होता है, एक सूत्र है नक्त्वा सेठ सेक्त्वा कित न स्यात्, त्वा प्रत्यय कित है किंतु सेठत्वा कीति का नहीं, कित नहीं होगा, त्वा के पहले इट हो तो उसको कीत नहीं मानेंगे। तो वहाँ एक सूत्र मृड़ मृद मृड़ मृद गुध कुश कृष बद वसक त्वा, इनसे पर एक त्वा है, त्वा प्रत्येक इट क्वाप्तर सेट होता है, मृड़ मृद गुध कृष कृष बद वसक सूत्र के द्वारा त्वा को कीति, त्वा तो स्वयं कीत है, उसको कीत कहने का क्या मतलब है। नक्त्वा सेठ जो निषेध होता है सेठत्वा कीत नहीं होगा, किंतु मृड मृद गुध कुश आदि में त्वा कीट ईट होने पर भी कीत है, तो नक्त्वा सेठ के द्वारा जो ईट का निषेध कीत का निषेध किया गया था उसी का फिर निषेध हो गया, मृड मृद के द्वारा कीत हो जाएगा, कीत निषेध नहीं होगा। मृड मृद इत्यादि हो गया, नक्त्वा सेठ इति निषेध का निषेध, नक्त्वा सेठ में निषेध किया गया किसका, कित्व का, कित्व का कित त्वा सेठ कित न स्याद, कित्व का जो निषेध किया गया था उसको फिर निषेध कौन करेगा, मूढ़ मृद, तो कित्वा कीति हो जाएगा। तो नक्त्वा सेठ त्वा पहले कित प्राप्त था, नक्त्वा सेठ निषेध करता है फिर उसको निषेध कराया मूढ़ मृद, निषेध का निषेध हो गया। इस प्रकार सगुण वाक्यानाम अपि निर्गुण वाक्य बाधकत्व, निर्गुण वाक्य पहला आया गुणों का निषेध है, सामान्य गुण तो प्राप्त होता है लोक में, ये सब वस्तु गुण है तो ब्रह्म भी सगुण होगा, उसका निषेध कर दिया निर्गुण, उसका फिर निषेध करने के लिए सगुण वाक्य हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इति चेन न दृष्टान्ते परिदास अधिकरण न्याय न मृडमृद इत्यादि में नक्त्वा सेठ जो दिया है वहाँ नक्त्वा सेठ के निषेध को मृडमृद निषेध करता है ये बात नहीं है, निषेध का निषेध नहीं है। परिदास अधिकरण न्याय, परिदास क्या होगा, सदृग्राही तद्भिन्न तदृश लेना, तद्भिन्न तदृश कहने से क्या होगा, मृडमृद इत्यादि सूत्र के द्वारा, सूत्र में जिनका नाम है उनसे भिन्न धातु से पर सेठत्वा कित न स्याद, तो नक्त्वा सेठ का क्या अर्थ होगा, इन मृडमृद इत्यादि के धातु से भिन्न अन्य धातु से पर से टिकवा कीते नहीं होगा, ये अर्थ होगा। तो तद भिन्न तत्सदृश शरीर परिदास अधिकरण न्यासे मृडम इत्यादि उत्तर विहित अन्य सेठ सेठ कक्त्वा प्रत्ययकित्व निषेध परत्वेन एक वाक्यताया वाक्य भेदन निषेध निषेधकत्वा कल्पनात् एक वाक्य अर्थ हो जाए क्या, मृडम इत इत्यादि जो उत्तर सूत्र आएगा नक्त्वा सेठ के बाद आता है मृडम इद नहीं मृडमित सात हाँ मृडमित बाद में आएगा, नक्त्वा सेठ प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में अठारह नक्त्वा सेठ मृडम इत्यादि एक दो सात तो मृडम इत्यादि हो गया उसके बाद नक्त्वा सेठ मृडम इत्यादि उत्तर विहित अन्य मृडम इत्यादि हाँ ये उत्तर है, ये उत्तर तो नहीं हुआ मृडम इत्यादि एक दो सात है नक्त्वा सेठ एक दो अठारह तो हैं कौन सा एक तीन अठारह ठीक है हाँ हाँ एक तीन अठारह है ना एक तीन सत्रह देखो सत्रह नहीं अठारह होगा मैंने लिखा था किंतु इसे तीन दो जैसे दिखा अठारह सत्रह एक दो या एक तीन लघु में दिया एक दो अठारह एक दो अठारह कहाँ करते हैं तीन लिखा है क्या दृष्टांत में जो मृडम इत्यादि दिया परिदास अधिकरण न्याय न मृडम इद इत्यादि उत्तर विहित अन्य सेठकत्वा प्रत्ययकित्व निषेध परत्व न हाँ मृडम इत्यादि उत्तर मतलब धातु के आगे मृडम इत्यादि के आगे जो विहित है उनको छोड़ देना मृडम इत्यादि के आगे जो त्वा प्रत्यय है सेठकत्वा उससे भिन्न सेठकत्वा लेना है मृडम इत्यादि जो धातु है मृडम इद गुध कुश कृष वद वस कितने है सात सात सात धातु के आगे जो सेठकत्वा है उनको छोड़ना मृडम इत्यादि उत्तर विहित अन्य सेठकत्वा प्रत्यय मृडम इत्यादि के आगे जो सेठकत्वा आएगा उसको छोड़ देना मृडम इत्यादि उत्तर विहित जैसे भिन्न जो सेठकत्व है वो कित नहीं होंगे उनमें कित्व का निषेध किया गया सेठ तो नक्त्वा सेठ किसका निषेध करेगा त्वा सेठ कित नहीं हो सब का निषेध नहीं करेगा इसको छोड़ करके प्रकल्प वाद विषय मृडम इद गुध कुश क्लिश बदवत त्वा कहता है इन धातु से पर त्वा कित होगा त्वात कीत है ही फिर त्वा को कीत विधान करने का क्या है त्वा विधान करना कीत क्यों त्वा को जो नक्त्वा सेठ निषेध करता है यहाँ वो निषेध नहीं लगेगा तो नक्त्वा सेठ का अपवाद हो गया ये नाप्राप्त ये विधि आरभ्य थे सत्य अपवाद अवश्य आरंभ करने से अपवाद हुआ इसलिए क्या हुआ नक्त्वा सेठ का अपवाद हुआ मृडमृद गुस्सा प्रकल्प चापवाद प्रकल्प अपवाद विषय को छोड़ करके उत्सर्ग की स्थिति होती है इसलिए नक्त्वा सेठ निषेध वहाँ लगेगा मृडम इध गुध आदि धातु से पर जो सेठकत्व उसको छोड़ करके अन्य सेठकत्व को कीत निषेध करेगा मृडम इत्यादि उत्तर विहित जो सेठकत्व उसे अन्य सेठकत्व प्रत्यय में कित्व निषेध करना है परत्व न एक वाक्यता होने पर वाक्य भेद करके फिर नक्त्वा सेठ से निषेध करना फिर मृडम इद निषेध करना हाँ वो पर का था ये पर पूर्व नहीं है हाँ अर्थ बता दिया उत्तर मतलब धातु के आगे जो प्रत्यय है अच्छा अच्छा उत्तर उत्तर का अर्थ है पूर्व पर सूत्र में नहीं मृडम इत्यादि के उत्तर उत्तर मतलब अग्रे मृडम इत्यादि के आगे जो सेठत्वा है वहाँ नक्त्वा सेठ निषेध नहीं लगेगा उससे अन्य जो सेठ तत्व मृडमित मृडमित मृद इत्यादि सात धातु के आगे जो कित्व से त्वा है उसको छोड़ करके अन्य जितने सेठ त्वा है सब में कित्व का निषेध होगा नक्त्वा सेठ के द्वारा एक वाक्य हो गया और वाक्य वैसे नक्त्वा शेष से सर्वत्र निषेध करेंगे, फिर उसके बाद मृडम इत्यादि एक निषेध का फिर निषेध करेंगे, ये मानना जरूरत नहीं है। निषेध निषेधकत्व कल्पनात् एक वाक्य हो गया, नक्त्वा शेष मृडम मृद मिल करके नक्त्वा शेष का अर्थ हो जाएगा, दो अर्थ नहीं होगा। मृडम मृत इत्यादि के आगे जो शेट शेटत्व है उससे भिन्न जितने शेटत्व है उससे में कित्व निषेध हो जाएगा, एक वाक्य करने से हो जाएगा। दो वाक्य करके पहले नक्त्वा शेष से निषेध करो सबको, फिर मृडम मृद इत्यादि के द्वारा फिर निषेध का निषेध करो, ये ठीक नहीं है। न च प्रकृति भी परिदासार्थकत्व, प्रकृति में भी सगुण वाक्य में जो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ सर्वविद सार्वज्ञ आदि गुण अन्य जो निर्गुण श्रुति निषेध, निर्गुण के द्वारा किसका निषेध होगा, जो सर्वज्ञ आदि गुण कहेंगे उससे भिन्न गुण का निषेध। जिस प्रकार यहाँ हुआ मृडमृत उत्तर सेठत्वा को छोड़ करके अन्य सेठत्वा कीते नहीं होगा, तो यहाँ भी कहेंगे सर्वज्ञ या सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि सूत्र के द्वारा श्रुति के द्वारा जो सर्वज्ञ आदि गुण कहा उनसे अन्य गुणों को निषेध करने के लिए निर्गुण श्रुति, जो सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ सर्वविधि सर्वज्ञ गुण ईश्वर भी क्या, ये गुण का जो श्रुति के द्वारा कथन किया गया उससे भिन्न गुण का रूप रस गंध स्पर्श आदि का निषेध करने के लिए ब्रह्म में निर्गुण श्रुति हो। प्रकृति परिदासार्थक नहीं, क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि एक नेत नेत कह करके सबका निषेध हो गया और उसमें कुछ छोड़ने का कहाँ रहा, विपसाया प्रसक्त सर्व निषेधकतया नेत नेत कहकर ब्रह्म में सब का निषेध कर दिया। विपसा व्याप्तम इच्छा, व्याप्तम का अर्थ कार्थ्य न संबद्धम, सबको निषेध करने के लिए प्रसक्त जितने सब का निषेध हो जाएगा। होने पर विशेष परिशेष आयोग्य न विशेष किसको बाकी रहे सर्वज्ञ आदि को, सार्वज्ञता आदि गुणों को बचाना ऐसा नहीं होगा, विशेष का परिशेष नहीं होगा। तो परिदास से असहितम अशक्यत्वाद, यहाँ परिदास आसन नहीं कर सकते हैं, कुछ गुणों को छोड़कर बाकी गुण का निषेध करना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेत नेत सूत्र के श्रुति के द्वारा सब प्राप्त सब का निषेध हो गया है। इसलिए यहाँ तो निर्गुण शब्द का अर्थ मुख्य अर्थ है, कोई गुण को छोड़ने का नहीं। यत्तु जगत कर्तृत्व न आक्षिप्त सार्वज्ञादेर निषेधाय अनुवादे श्रुतेन ज्ञान निवर्तित्वेन जगदारोपाधिष्ठानत्वेन सैवेदम सर्वम आत्मेवेदम सर्वम इति श्रुतेन जीव ब्रह्मणो तादात्म्येन चाक्षिप्तम विश्वमिथ्यात्वं ब्रह्मसत्त्वं जीव ब्रह्मैक्यं च विश्वं सत्यमित्यनेन असद्वायित्यनेन द्वासोपनायित्यनेन च निषेद्धं नेहनानायित्यनेन सत्यं ज्ञानमित्यनेन सत्तत्वमसीत्यनेन च अनुद्यते इति स्यादिति तन्न। पूर्वपक्षी कहता है यत्तु जगत कर्तृत्व न्यायमृतिका ने कहा था ब्रह्म जगत का कर्ता है, जगत कर्ता होने से क्या होगा, आक्षिप्त तो होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ होने से ही जगत का कर्ता हो सकता है, नहीं तो जगत का कर्ता कैसे होगा। जगत कर्तृत्व न यतवाईमानी भूतानी जायते जन से जगत की आकाश आदि उत्पत्ति कही गई तो आक्षेप होता है ब्रह्म में सर्वज्ञम सर्वज्ञ, तो उसका निषेध करने के निषेधाय अनुवादे उसका निषेध करने के लिए अनुवाद करेंगे तो श्रुतेन ज्ञान निवर्तित्वेन तरति शोकम आत्मविद ब्रह्मविद आपनोति परम, तो ज्ञान के द्वारा संसार अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान निवर्त्य हो गया जगत, तो ज्ञान निवर्तित्व जगत में श्रुत है, उससे क्या सिद्ध होगा, ज्ञान निवृत्ति होगा तो जगत मिथ्या है, वास्तव हो तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी, ज्ञान निवृत्ति होने के कारण आक्षेप हो जाएगा जगत मिथ्या है। जगत आरोप अधिष्ठानत्वेन जगत आरोप का अधिष्ठान है, जगत मिथ्या हो गया और आरोप अधिष्ठान जो होगा वो सत्य होगा। सैव इदम सर्वम आत्मेवैदम सर्वमिति श्रुतेन श्रुतिवाक्य सर्वम आत्मा सर्वम कह करके जीव ब्रह्मण सर्वात्मेन जीव ब्रह्म सर्वात्मा है, सर्वम आत्मेवैदम सर्वम जीव सर्वात्मक है, ब्रह्म भी सर्वात्मक है, सर्वात्मक ब्रह्म तभी बनेगा यदि विश्व प्रपंच मिथ्या हो। प्रपंच सत्य होगा तो जीव सर्वात्मक ब्रह्म सर्वात्मक बनेगा। सर्वात्मक बनने के लिए विश्व संसार प्रपंच मिथ्या तो, और ब्रह्म सत्यम ब्रह्म विषद रूप है, जीव ब्रह्मैक्यम च जीव ब्रह्म एक है, तभी सर्वात्मक ब्रह्म बनेगा सर्वात्मक जीव बनेगा। ये सब आक्षेप से सिद्ध हुआ। ज्ञान निवर्तत्वेन जगत हो गया आरोप, उसका अधिष्ठान होने से ब्रह्म सत्य, और ब्रह्म सर्वम आत्म सर्वम इत्यादि कौन से जीव ब्रह्म में तादात सर्वात्मक है, होने से आक्षेप होता है विश्व मिथ्या। और ब्रह्म सत्य जीव ब्रह्म ही के अभी सिद्ध हो जाता है, तो फिर विश्वम सत्यम इतना, फिर विश्वम सत्यम आया असद वा इदम वगैरह आशीति वाक्य आया निषेध करने के लिए। द्वा स्वप्न इतन से निषेधम, द्वा स्वप्न के द्वारा जीव ब्रह्म एक के निषेध करना है, असद्वा के द्वारा ब्रह्म सत्व का निषेध करना है, विश्वम सत्यम इसके द्वारा विश्व मिथ्यात्व निषेध करना है। जो विश्व मिथ्यात्व आक्षेप से प्राप्त हो गया, ब्रह्म सत्व भी प्राप्त हो गया, सर्वमिदम ब्रह्मिता जगत आरोप का अधिष्ठान उनसे ब्रह्म सदरूप है, और सर्वम आत्मा इदम सर्वम कहन से जीव ब्रह्म एक है। ये जो प्राप्त हुआ उनको निषेध करने के लिए पहला है विश्वम सत्यम, किसका निषेध होगा, मिथ्यात्व का निषेध होगा। मिथ्यात्व प्राप्त कैसे हुआ, ज्ञान निवर्तित्वात्, ज्ञान निवर्त्य जगत आरोप अधिष्ठान होने से विश्व मिथ्या प्राप्त है, उसको निषेध करने के लिए श्रुति वाक्य होगा विश्वम सत्यम, पूर्व पीछे कहता है। और दूसरा है ब्रह्म सत्वम, आरोप का अधिष्ठान से सत होगा, आरोप अधिष्ठान तो है ना सत्व प्राप्त था, उसको निषेध करने के लिए असत वाई दमग्रासी थी, असत हो जाए सत्य का निषेध करने के लिए। और सर्वात्म्य आत्मैव सर्वम ब्रह्म सर्वम कह करके जीव ब्रह्म ऐक्य जो प्राप्त था आक्षेप से प्राप्त होता था, उसका निषेध करने के लिए द्वासुपन वाक्य एति च निषेधम। नेह नाना इत्यनेन सत्यम ज्ञान इत्यनेन तत्त्वमसि इत्यनेन च अनुद्यते, तो नेह नानास्ति के द्वारा अनुवाद करते हैं, क्या अनुवाद करते हैं, सबका निषेध करने के, विश्व को विश्व मिथ्यात्व का निषेध करना, विश्व मिथ्यात्व का निषेध करेंगे किसके द्वारा, विश्वम सत्यम इस वाक्य के द्वारा। तो विश्वम सत्यम इससे विश्व मिथ्यात्व का जो निषेध करेंगे, निषेध प्राप्त था किससे, ज्ञान निवर्तत्वाद आक्षिप्तम विश्व मिथ्यात्व, ज्ञान निवर्तत्वेन विश्व मिथ्यात्व आक्षेप से सिद्ध था, उस जो आक्षेप से सिद्ध होता उसका अनुवाद किया नेह नानास्ति के द्वारा, नेह नानास्ति किंचन के द्वारा विश्व मिथ्यात्व का अनुवाद किया, किसका अनुवाद किया, विश्वम सत्यम इससे इसको निषेध करने के लिए, विश्व मिथ्यात्व का निषेध करने के लिए किसके द्वारा निषेध करेंगे, विश्वम सत्यम इसके द्वारा मिथ्यात्व का निषेध करने के लिए मिथ्यात्व का अनुवाद किया गया। अनुवाद क्यों, पहले निश्चित होना चाहिए, निश्चित किसे हुआ, आक्षेप से निश्चित हुआ, ज्ञान निवर्त तरत्व शोकम आत्मवित इत्यादि के द्वारा, ज्ञान निवर्तत्व के द्वारा विश्व मिथ्यात्व आक्षेप से सिद्धता, उसका अनुवाद किया गया किसके द्वारा, नेह नानाति के द्वारा, किसे निषेध किया गया, निषेध का निषेध करने के लिए विश्वम सत्यम इसके द्वारा सत्यत्व सिद्ध करने के लिए अनुवाद किया गया। सत्यम ज्ञान इतन सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, ब्रह्म को सत्य कहा गया किसलिए, विश्वम सत्य, हाँ विश्वम सत्यम सत्य नहीं, ब्रह्म को सत्य कहा, सत्यम ज्ञान अनंत अनंत ब्रह्म जो कहा गया, सत्यम ज्ञान इतन ब्रह्म में जो सत्व प्राप्त होता है, जगतारूप अधिष्ठान होने से ब्रह्म सदरूप प्राप्त था, उसका अनुवाद किया गया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, किसके लिए, उसका निषेध करने के लिए, किसके द्वारा निषेध होगा, असद वाई दमग्रासित उसके द्वारा असत कह करके ब्रह्म सत्व का निषेध करने के लिए ब्रह्म सत्व का अनुवाद किया गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके द्वारा अनुवाद तभी होगा, तभी पहले ज्ञात हो, तो पहले ज्ञात कैसे था, जगत आरोप अधिष्ठान त्वेन। और दूसरा है जीव ब्रह्म ऐक्य प्राप्त हुआ, ब्रह्म सर्वम आत्मैव इदम सर्वम जो कह करके जीव के सर्वात्मक ब्रह्म को सर्वात्मक कहा गया, जीव ब्रह्म एकत्व के बिना सर्वात्म दोनों सर्वात्मक नहीं हो सकता है। ब्रह्म भी सर्वात्मक, जीव भी सर्वात्मक, दोनों सर्वात्मक बनेगा जीव ब्रह्म एक हो तो। आक्षेप से जीव ब्रह्म की एकता प्राप्त हो गई। उसका अनुवाद किया गया तत्वमसी वाक्य के द्वारा। किसका अनुवाद किया गया? ऐक्य का निषेध करने के लिए। ऐक्य का निषेध कहाँ करेंगे? द्वार सुपना के द्वारा। ये तत्वमसी अनैन से अनुद्यते, तो पहले नेह नानास्ति के द्वारा अनुद्यते किम विश्व मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व का अनुवाद किया गया। उसका निषेध करने के लिए विषम सत्यम वाक्य के द्वारा, और सत्यम ज्ञान के द्वारा जग जग ब्रह्म में सत्यत्व का अनुवाद किया गया। किस लिए? असत वायदम अग्रह इसके द्वारा असत्व को सत्व का निषेध करने के लिए, और तत्वमसी के द्वारा जीव ब्रह्म एकता का अनुवाद किया गया। किस लिए? ऐक्य का निषेध करने के लिए द्वास उपन्न वाक्य के द्वारा। तो इस पूर्वपेशी यहाँ तक आ गया, तन्न कहेगा तो पूर्वपेशी कहता है तीन का अनुवाद किया गया। एक है जब ब्रह्म में विश्व मिथ्यात्व का अनुवाद किया गया, ब्रह्म सत्व और जीव ब्रह्म एक किया, तीन का अनुवाद किया गया। अनुवाद करने के लिए श्रुति तो दे दिया, पहले ज्ञात था तो अनुवाद बनेगा, तो विश्व मिथ्यात्व ज्ञान था ज्ञान निवर्तन, और ब्रह्म सत्य था जगत आरोप अधिष्ठान न, और जीव ब्रह्म एक सिद्ध था जीव ब्रह्मण सार्वात्म त्वेतन सार्वात्म्यन आक्षिप्त हुआ। सार्वात्म्यन च आक्षिप्त जीव ब्रह्मैक्यम सवैदम सर्वत्मैदम सर्वमिति श्रुतेन जीव ब्रह्मण सार्वात्म्यन आक्षिप्त किम जीव ब्रह्मैक्यम। और जगत कर्तृत्वेन आक्षिप्त नहीं, ज्ञान निवर्तत्वेन आक्षिप्त, निवर्तत्वेन आक्षिप्त क्या होगा? विश्व मिथ्यात्म जगत आरोप अधिष्ठान आक्षिप्तम क्या होगा? ब्रह्मसत्वम। ये तीनों का अनुवाद किया गया। विश्व मिथ्यात्व का अनुवाद किया नेह नानास्ति के द्वारा, और ब्रह्मसत्व का अनुवाद किया गया सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म के द्वारा, जीव ब्रह्म के का अनुवाद किया गया तत्वमसी के द्वारा। किसी लिए? निषेध करने के लिए। ब्रह्म विश्व मिथ्यात्व का निषेध करेंगे विश्वम सत्यम इसी श्रुति के द्वारा, और आगे विश्व मिथ्यात्व निषेध करेंगे किसके द्वारा? नहीं, ये तो हो गया विश्व मिथ्यात्व का निषेध विश्वम सत्य के द्वारा। ब्रह्म सत्व का निषेध करेंगे असतवाय दमग्रह से, जीव ब्रह्म एक क्या निषेध करेंगे? द्वासपना के द्वारा। इति जो पूर्व पीछे ने कहा है तन्न विश्वम सत्यम द्वासपन्ना इत्यत्र चत निषेध देतो का पदाभाव है ना। विश्वम सत्यम विश्व मिथ्यात्व का निषेध करने के लिए, मिथ्यात्व का निषेध करने के लिए विश्वम सत्यम जो वाक्य है इसमें निषेधवाचक पद है। निषेध देतो का पद ही नहीं तो निषेध कैसे करेगा विश्व मिथ्यात्व का? निषेधकत्व तो असंभवात। द्वासपन्ना भी ऐक्य का निषेध करने के लिए, विश्व सत्य भी निषेध करने के लिए निषेधवाचक पद होना चाहिए। निषेधवाचक पद नहीं तो दोनों विश्वम सत्यम वाक्य द्वासपन वाक्य निषेधक नहीं हो सकता है। असद्वाइदम अगर आश्रित में न सत असत नए श्रवण होता है, वो सत्य का निषेधक सत्य ब्रह्म सत्व का निषेध कर सकता है। असद्वाइत्यत्र तो नए सत्य भी नाम पद सम विव्याहृतत्व न, ये निषेधक नहीं होगा। नाम जहाँ क्रिया के साथ अन्य होगा वहाँ निषेध होगा। नाम प्रातिपदी के साथ नय का अन्वय करेंगे तो पर्युदास हो जाता है। अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मणम न आनय, दोनों का अर्थ है कि न का क्रिया के साथ अन्वय करेंगे तो निषेध होगा, और प्रातिपदी के साथ अन्वय करेंगे तो पर्युदास होता है। अब्राह्मण कहें तो ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशम, और न आनय न गच्छ इत्यादि कहें तो निषेध होता है। तो यहाँ असद्वाइदम अग्र स्थिति में नय तो है किंतु नाम सत पद के साथ समविव्याहृत है, समीप उच्चारित होने से जो प्रातिपदिक के साथ नय का अन्य होगा वहाँ निषेधक नहीं होता है। निषेध का तो असंभवात। और द्वासपन्ना में जीव ब्रह्म का भेद हो इसको ज़्यादा जोर कहते हैं द्वैतवादी को जीव ब्रह्म का भेद, किंतु इत्यस्य पैंगी रहस्य ब्राह्मणे बुद्धि जीव परतः व्याकृतत्व पैंगी रहस्य का ब्राह्मण पैंगी रहस्य ब्राह्मण है ब्राह्मण वाक्य मंत्र का व्याख्यान रूप मानते हैं वेद के अंतर्गत है मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व। तो पैंगी रहस्य ब्राह्मण में द्वासपन्न का अर्थ क्या बुद्धि और जीव, एक बुद्धि दूसरा जीव, दोनों से जीव ब्रह्म का भेद बोधक है नहीं है। बुद्धि जीव का भेद बोधन करने वाले श्रुति जीव ब्रह्म भेद बोधन करने वाले है नहीं है। जीव द्वासपन्न का अर्थ यदि जीव ब्रह्म का भेद कहेंगे तो पूर्व पक्षी का कहना ठीक है। सिद्धांति कहता है पैंगी रहस्य ब्राह्मण में बुद्धि जीव परक व्याख्यात है। बुद्धि जीव परक व्याख्यान होने से जीव ब्रह्म भेद अवोधकत्वात् जीव ब्रह्म भेद का बोधक नहीं है कौन द्वासपन्न फलत्व निषेधत्व उपपादने। बुद्धि जीव का भेद कहेंगे तो वस्तुतः बुद्धि उपाधि का ब्रह्म का भेद होगा तो दृष्टान्त दाष्टान्तिक और वैषम्यात् दृष्टान्त दाष्टान्तिक वैषम्य है। फल से निषेध कहेंगे अर्थात क्या हुआ नए नहीं होने पर भी फल से विश्वम सत्यम, इसमें नए वाक्य पद है नहीं नहीं होने से वो निषेध नहीं होगा। तो पूरा पीछे कहता है विश्वम सत्यम कहा गया तो विश्व मिथ्यात्व होगा तो सत्य कैसे होगा, सत्य होगा तो विश्व मिथ्यात्व नहीं है, फल से भी निषेध हो जाएगा। तो दृष्टान्त दाष्टान्तिक में वैषम्य है, दृष्टान्त में दे दिया सार्वज्ञ जो कहा गया उसका निषेध करने के लिए ही अनुवाद किया गया। जगत कर्तृत्व न ब्रह्म में सार्वज्ञ प्राप्त है, यह सर्वज्ञ सर्वविधि के द्वारा सार्वज्ञ का अनुवाद किया गया। साक्षी चेता केवल निर्गुण से इसके द्वारा निषेध करने के लिए निर्गुण में निर्गत गुण कहा गया। तो दृष्टान्त दाष्टान्त वैषम्य होगा, देखो कैसे होगा बता तथा ही सार्वज्ञ से निषेध प्रतियोगितया मिथ्याभूतत्वे भी न आक्षेप अनुपपति। सार्वज्ञ निषेध का सार्वज्ञ का निषेध होगा किसके द्वारा, साक्षी चेता केवल निर्गुण गुणों का निषेध हो जाएगा, निषेध का प्रतियोग हो जाएगा सार्वज्ञ, सार्वज्ञ का निषेध होगा तो निषेध प्रतियोग क्या होगा, निषेध प्रतियोग होगा तो मिथ्या होगा होगा। मिथ्याभूतत्वे भी मिथ्या वस्तु का आक्षेप कैसे होगा, आक्षेप अनुपपत्ति न आक्षेप हो जाएगा, मिथ्या का आक्षेप हो जाएगा जगत कर्तृत्वात् सार्वज्ञ, जगत कर्तृत्व न सार्वज्ञ जो आक्षेप आक्षेपित होगा मिथ्या वस्तु का आक्षेप कैसे होगा, वो तो आक्षेप से सत्य वस्तु होना चाहिए। आरोपित नापि आक्षेप जगत कर्तृत्व निर्वाहात् सिद्धांत कहता है जगत कर्तृत्व का तो आक्षेप होगा किंतु आरोपित जगत कर्तृत्व हो सकता है नहीं, व्यावहारिक आरोपित नापि आक्षेप जगत कर्तृत्व निर्वाहात् व्यावहारिक जगत कर्तृत्व से हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, सार्वज्ञ प्राप्त हो जाएगा व्यावहारिक जगत कर्तृत्व न प्राप्त हो गया उसका निषेध करने के लिए यह सर्वज्ञ सर्वविति के द्वारा अनुवाद किया गया। आक्षिप्त विश्व मिथ्यात्व ब्रह्मसत्व जीव ब्रह्म का नाम निषेध हेतु ज्ञान निवर्तत्वादिनाम त्रयाणाम आक्षेपकाणाम असंभव स्याद। और विश्व मिथ्यात्व ब्रह्मसत्व जीव ब्रह्मैक्य ये हो गया आक्षिप्त, विश्व मिथ्यात्व आक्षिप्त किसके द्वारा हुआ ज्ञान निवर्तत्वेन त्वात् तरति सुखम आत्मवित्, विश्व मिथ्यात्व निषेध आक्षिप्त किसके द्वारा हुआ ज्ञान निवर्त, और ब्रह्मसत्व आक्षिप्त किसके द्वारा आरोप अधिष्ठान, और जीव ब्रह्मैक्य आक्षिप्त किसे हुआ तादात्म्य सर्वात्म्य जीव सर्वात्म्य ब्रह्म सर्वात्म, इनका निषेध करेंगे विश्व मिथ्यात्व ब्रह्मसत्व जीव ब्रह्मैक का निषेध करने के लिए ज्ञान निवर्तत्व आदिना त्रयाणाम आक्षेप कारणम आक्षेप का नाम असंभव, ज्ञान निवर्तत्वादि ये आक्षेप को नहीं हो बनेंगे ये उनका निषेध करने के लिए, क्यों सत्य से ज्ञानादनिवृत्ति यदि ज्ञान निवर्तित्व का मिथ्यात्व का निषेध करेंगे तो सत्य होगा, ये सत्य होगा तो ज्ञान निवृत्त हो सकता है, ज्ञान निवृत्तवाद मिथ्या, अमिथ्या तो अनुवाद करके फिर निषेध करें सत्य कहेंगे। यदि सत्य होगा तो ज्ञान निवृत्त तो कैसे होगा, ज्ञान निवृत्त तो नहीं होगा तो आक्षेप कैसे होगा। जगत में ज्ञान निवृत्तत्व रहेगा तो मिथ्यात्व का आक्षेप बनेगा, यदि निषेध हो जाएगा मिथ्यात्व का सत्य हो जाएगा तो मैं सत्य होगा तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी, असत्य से अधिष्ठान। अच्छा जगत यदि ब्रह्म यदि असत्व कहेंगे, असत व्यादमग्राशित तो जगत अधिष्ठान होगा, आरोप अधिष्ठान बनेगा, असत्य से अधिष्ठान तो होगा तो फिर अधिष्ठान तो न सत्व का आरोप कैसे होगा। यदि ब्रह्म असत है अधिष्ठान तो सत्व का आरोप नहीं हो सकता है, और जीव ब्रह्म का यदि भेद होगा तो भेद होगा तो सार्वात्म होगा, सार्वात्म होगा इसलिए क्या होगा, ये तीन में आक्षेपक नहीं रहे, आक्षेपक तीन नहीं होंगे, आक्षेप करके फिर अनुवाद करना किंतु आक्षेपक नहीं बनेगा यदि ये निषेध हो जाएगा। किस किस का निषेध, विश्व मिथ्यात्व का निषेध करेंगे तो ज्ञान निवृत्तित्व से मिथ्यात्व का आक्षेप नहीं हो सकता है, और ब्रह्म सत्व आक्षिप्त है आरोप अधिष्ठानत्वेन, यदि ब्रह्म मिथ्या हो जाएगा आरोप अधिष्ठानत्वेन सत्यत्व का आक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म असत्य है, असत्व का तो अधिष्ठान नहीं बनेगा, और सार्वात्मेन ब्रह्म एक आक्षिप्त होता है, यदि जीव ब्रह्म एक का निषेध कर देंगे तो सार्वात्म कैसे होगा, आक्षेप कैसे एक होगा, भेद सार्वात्म होगा। एतेन अद्वैत श्रुतेर निर्गुण श्रुत्यंतर शिवा तात्पर्य परिज्ञान प्राप्त निर्गुणत्वमेव सगुण वाक्य ने निषेधम निर्गुण वाक्य न अनुद्यते निरस्तम। अद्वैत श्रुतेर निर्गुण श्रुत्यंतर से एक अद्वैत श्रुति एक में अवद्वितीयम, और निर्गुण श्रुति केवल निर्गुण से, ये जो वाक्य है तात्पर्य परिज्ञान प्राप्त निर्गुणत्वमेव, तात्पर्य के ज्ञान से निर्गुणत्व प्राप्त होता है, उससे निर्गुणत्व को ही सगुण वाक्य ने निषेधम, निर्गुणत्व का निषेध करना सगुण वाक्य के द्वारा, इसलिए निर्गुण वाक्य न अनुद्यते निर्गुण वाक्य के द्वारा अनुवाद करते हैं। इति एतेन निरस्तम तात्पर्य परिज्ञान प्राप्तत्व निषेधार्थम अनुवाद हुए, यदि तात्पर्य से उसको ज्ञान हुआ, अद्वैतेन तात्पर्य है निर्गुण का तात्पर्य है ऐसा निश्चय हो जाएगा तो फिर उसका निषेध करने के लिए अनुवाद होगा। श्रुति के तात्पर्य से निश्चित हुआ अद्वैत है निर्गुण है, श्रुति तात्पर्य निश्चय यदि अद्वैत निर्गुण हो गया फिर उसका अनुवाद करेंगे निषेध करने के लिए, तात्पर्य परिज्ञान प्राप्त होते निषेध के लिए अनुवाद नहीं होता है, तात्पर्य परिज्ञान तो परमात्मक हुआ, प्रमा होगा तो फिर उसको अनुवाद करेंगे निषेध करने के लिए, ये नहीं हो। पूर्व पक्षी क्या कहता है, अद्वैत श्रुति निर्गुण श्रुति से प्राप्त तात्पर्य से ज्ञान होता है प्राप्त, उसी जो प्राप्त होता है उसको अनुवाद करेंगे निर्गुण श्रुति के द्वारा, और क्या करने के लिए सगुण वाक्य के द्वारा निषेध करने के लिए। सिद्धांत कहता है तात्पर्य परिज्ञान यदि है उसका निषेध नहीं के अनुवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि निषेध नहीं हो सकता है। नन साक्षी चेता केवल निर्गुण से इत्यादि न दृष्टित्वादि गुण विधान आता, पूरा भी सीखा था साक्षी ब्रह्म को क्या कहा, साक्षी चेता केवल निर्गुण, उसमें निर्गुण को तो आप लेते हो, साक्षी शब्द का क्या अर्थ, साक्षात दृष्टि संज्ञायाम साक्षी बनता है, साक्षात दृष्टि में तो साक्षात दृष्टा है वो दृष्टित्व है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो दृष्टा है, तो उसमें दृष्टित्व गुण विधान करने के लिए वाक्य है, साक्षी चेता वाक्य क्या करने के लिए दृष्टित्वादि गुण विधान आद न तेन निषेध, फिर उसके द्वारा गुणों का निषेध कैसे होगा, जिसे दृष्टित्वादि गुण है वो निर्गुण कैसे होगा। साक्षी चेता केवल निर्गुण से एक श्रुति वाक्य, उसमें साक्षित्व हो गया दृष्टित्व, दृष्टित्वादि गुण जिसमें है वो निर्गुण नहीं हो सकता है, इसे निर्गुण जो कहा गया गुण निषेध करने के लिए नहीं है। तदर्थम च सगुण वाक्यम नानुवादकम, और निषेध करने के लिए गुणों का निषेध करने के लिए निर्गुण वाक्य के द्वारा गुणों का निषेध करने के लिए सगुण वाक्य अनुवादक तुम कह दो, सगुण वाक्य अनुवादक कैसे होगा, पहले साक्षी चेता केवल निर्गुण के द्वारा क्या विधान किया गया, दृष्टित्व विधान करेगा तो वो गुण निर्गुण के द्वारा गुण निषेध नहीं हो सकता। गुण निषेध जब नहीं होगा तो गुण निषेध करने के लिए सगुण वाक्य अनुवादक भी कैसे बनेगा? अन्यथा सार्वज्ञादेर व्यावहारिकत्व अपनी न सद, तो जो आप सार्वज्ञ व्यावहारिक कहते हो वो भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सार्वज्ञ का अनुवाद किया गया निषेध करने के लिए। यदि निषेध हो जाएगा तो व्यावहारिक क्यों होगा? नहीं, निषिद्धे ब्रह्म हननादु अभांतर तात्पर्य, ब्राह्मण नो हंतव्य, ब्राह्मण हनन का निषेध किया गया। जहाँ निषेध हो गया वहाँ कोई अभांतर तात्पर्य उसका है कि व्यावहारिक ब्राह्मण हत्या है करनी चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, आ गया अभांतर तात्पर्य? नहीं, निषिद्ध हो गया। न च उपनिषदस्य ब्रह्मण सार्वज्ञादिकम अनुमानादि सिद्धम। उपनिषद प्रतिपाद्य जो यह सर्वज्ञ सर्वविधि सार्वज्ञ, पूर्व पिछले ने सिद्धांत ने क्या कहा? जगत कर्तृत्व न आक्षेप तो होता है सार्वज्ञ, उसका अनुवाद क्या? यह सर्वज्ञ सर्वविधि इसके द्वारा किस लिए? निर्गुण वाक्य के द्वारा निषेध करने के लिए। किंतु पूर्व पिछले कहता है जो ब्रह्म सर्वज्ञ है ये तो उपनिषद प्रमाण से सिद्ध होता है, उपनिषद है ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वविधि, अनुमानवादि प्रमाण उसमें है ही नहीं। न अनुमानादि का सिद्धम इति चेत न अविद्या सिद्ध साक्षित्वादि अनुवादन तटस्थ लक्षण द्वारा ब्रह्म परतया गुण प्रत्वभावाद गुण निषेधकता उपपत्ति। निर्गुण श्रुति गुणों का निषेध हो जाएगा क्योंकि अविद्या सिद्ध साक्षित्वादि अनुवादन। साक्षी चेता केवल निर्गुण साक्षित्व का अनुवाद किया, साक्षित्व जो धर्म है वो अविद्या सिद्ध है, शुद्ध ब्रह्म में साक्षित्व भी नहीं है, तो अविद्या और सिद्ध साक्षित्व आदि का अनुवाद करके तटस्थ लक्षण द्वारा सर्व साक्षित्व आदि वैशिष्ट्य के द्वारा साक्षी चेता केवल निर्गुण कह करके ब्रह्म में तटस्थ लक्षण साक्षित्व कह करके गुणपरत्वभावाद गुणपरक है ही नहीं, जो दृष्टित्व गुणपरक वाक्य पूर्व पिछले कहता है साक्षी चेता वाक्य दृष्टित्व गुणपरक है, गुणपरक नहीं है क्योंकि ब्रह्म पर कहे गुण निषेधकता उपपत्ति, निर्गुण पद के द्वारा गुण निषेधकता संभव है। न च निषिद्ध ब्रह्म हननादु अभांतर तात्पर्य अभावत अत्रापि तद अभावे। ब्राह्मणो न हंतव्य के द्वारा ब्रह्म हनन हो गया निषिद्ध, निषिद्ध ब्रह्म हननादि में श्रुति का अभांतर तात्पर्य नहीं, तात्पर्य अभावत जिसमें तात्पर्य नहीं, अत्र भी तदभाव सार्वज्ञ व्यावहारिक भी न सत। यह निर्गुण के द्वारा यदि सब गुण का निषेध कर दिया तो सार्वज्ञ का भी निषेध हो गया। निषिद्ध जिसमें होता है उसमें श्रुति का अवान्तर तात्पर्य रहेगा, नहीं रहेगा तो सार्वज्ञ में व्यावहारिक सार्वज्ञ तो सिद्ध नहीं होगा, तो सार्वज्ञ व्यावहारिक जो ईश्वर मानते हो अभी सिद्ध नहीं होगा। इति न वाच्यम। देवता विग्रहादु विधि स्तुति द्वारा तया उपाते प्रमाणांतर प्राप्ति विरोधयोर अभावाद तत्याग मात्रेण तसिद्धिवत। देवता विग्रह देवताओं का विग्रह आदि विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्यम च प्रसन्नता फलदातृत्वम इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम। विग्रहादि पांच पूर्व मीमांसा में माना गया वेदांत में, विग्रह पूर्व मीमांसा में खंडन किया नहीं माना गया, वेदांत में माना जाता है। तो देवता विग्रह देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र में आया उसमें विग्रहादि माने गई, पूर्व मीमांसा को नहीं मानते। तो विधि स्तुति द्वारतया उपाते, तो विधि स्तुति के द्वारा अर्थवाद वाक्य विधेय की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य, अर्थवाद वाक्य मंत्र वाक्य के द्वारा वज्रहस्त पुरंदर अर्थवाद वाक्य में जो देवताओं का नाम आया रूप आया वो यदि प्रमाणांतर प्राप्त नहीं होगा और प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं होगा वह है भूतार्थवाद। विरुद्धे गुणवाद अनुवादु अवधारिते भूतार्थवाद तद्धानाद अर्थवाद त्रिधा मत। विरोधे गुणवाद अर्थवाद तीन प्रकार है, विरोध में गुणवाद स्तुतिपरक आदित्यो युप लकड़ी से युप बने और श्रुति कहती युप आदित्य है, लकड़ी से बनाने के बाद आदित्य होता है, पहला आदित्य है, आदित्य ही नहीं। विरोध प्रत्यक्ष विरोध होने से ये गुणवाद स्तुति के लिए युप की स्तुति के लिए आदित्य युप का विरोध गुणवाद से आदा अनुवाद अवधारित है, अवधारित में निश्चित है तो अनुवाद अग्निर्हिमस्य भेषजम वो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है, उसको कहन से हो गया अनुवाद। जहाँ प्रमाणांतर के विरुद्ध होता है वहाँ हो गया स्तुति गुणवाद, प्रमाणांतर से प्राप्त होगा तो अनुवाद, जहाँ प्रमाणांतर प्राप्ति नहीं और प्रमाणांतर का विरुद्ध नहीं वहाँ भूतार्थवाद। भूतार्थवाद तद्धानात्, तद्धानात् का अर्थ तयोरहना, तयो गुणवाद और अनुवाद और अभावाद। जहाँ गुणवाद नहीं अर्थात प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं, जहाँ अनुवाद नहीं था प्रमाणांतर प्राप्ति नहीं वहाँ यथार्थ कथन है, जैसे वज्रहस्त पुरंदर। देवता विग्रहाद में अन्य प्रमाण से प्राप्ति नहीं, किसी प्रमाण से निषेध नहीं होता है, इसलिए देवता स्तुति विधि स्तुति की द्वारत्वेन जो कहा गया प्रमाणांतर प्राप्ति विरोध है अभावात, अन्य प्रमाण की प्राप्ति और विरोध नहीं है, नहीं होने से उनका देवताओं का विग्रह माना गया। तद अत्याग मात्रेण, तो जो प्रमाणांतर प्राप्ति नहीं प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं उसका अर्थवाद वाक्य से जो बोध होता है उसका त्याग नहीं करना, श्रुतिजन्य ज्ञान ज्ञान होने से प्रमात्र स्वीकारण, श्रुति से ज्ञान होगा यद अरुदि तद रुद्रत्वम, ये सबसे जो ज्ञान होता है तत्सिद्धिवत, ते नहीं तो तत्सिद्धिवत, उसकी सिद्धि उसका निश्चय हो जाता है, अथवा उसे अंश में प्रमा है। अत्रापि निषेध उपयुक्तया उपात्त से सार्वज्ञादेर मा भूना मानांतराद अप्राप्तस्य व्यावहारिक प्रमाण निषिद्धतया व्यवहार दशायाम अत्याग मात्रेण व्यावहारिक तो उपपत्ते ही। निषेध उपयुक्तया उपात्त से निषेध उपाय रूप से ग्रहण किया गया सर्व, यह सर्वज्ञ सर्वविधि निर्गुण शक्ति के द्वारा गुणों का निषेध करने के लिए उसके उपाय रूप से कहा गया यह सर्वज्ञ इत्यादि सर्वज्ञादे मानांतराद अप्राप्त मानांतर से सार्वज्ञ प्राप्त नहीं, व्यावहारिक प्रमाण अनिषिद्धतया और व्यावहारिक प्रमाण के द्वारा सार्वज्ञ का निषेध नहीं होता है। दि व्यवहार दशायाम अत्याग मात्रेण व्यवहारिक का व्यवहार अवस्था में उसको त्याग नहीं करके प्रमाण मानेंगे, ईश्वर में व्यावहारिक प्रमाण सार्वज्ञ है, वाक्य हो जाएगा व्यवहार दशा में अत्याग मंत्र प्रमा है, श्रुति से जो ज्ञान होगा तो व्यावहारिक तो उपपद ईश्वर में सार्वज्ञ व्यावहारिक हो जाएगा। और निर्गुण श्रुति जो है निषेध करेगी व्यावहारिक गुणों का बोधन करने वाले यह सर्वज्ञ सर्वविधि, उसके द्वारा निर्गुण श्रुति का विरोध है या नहीं, क्योंकि निर्गुण श्रुति पारमार्थिक गुणों का निषेध करेगा और व्यावहारिक गुण रहने से कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्महननादिकम तो मानांतर प्राप्तमिति विरुद्ध, ब्रह्महनन तो मानांतर से प्राप्त, कैसे प्राप्त है, राग आदि के कारण द्वेष के कारण क्रोध के कारण ब्रह्महनन प्राप्त है, जो प्राप्त है उसका निषेध करने के लिए ब्राह्मणों हंतवित आया मानांतर प्राप्त। यहाँ क्या है मानांतर से प्राप्त नहीं सार्वज्ञ आदि है, व्यावहारिक प्रमाण से का निषेध नहीं होता है तो व्यावहारिक प्रमाण सार्वज्ञ में हो जाएगा, और ब्रह्महनन आदि में कुछ व्यावहारिक प्रमाण अथवा अन्य कोई अर्थ ऐसा नहीं होगा। ओम।